așa mă trec și eu cu el. Chiar dacă sunt astăzi în putere, mâine am să fiu un bătrânel. A trece timpul, trec zilele mele și uite așa mă trec și eu cu el. Chiar dacă sunt astăzi în putere, mâine am să fiu un bătrânel. Lasă, lasă să se ducă anii mei, nu-mi pasă și nu-mi pare rău de ei. I-am trăit cum am știut și-am făcut ce mi-a plăcut, de la viață n-am cerut nimic mai mult. Lasă, lasă să se ducă anii mei, nu-mi pasă și nu-mi pare rău de ei. Am iubit și-am petrecut, am trăit cum am știut, de la viață n-am cerut nimic mai mult. Trece viața, trece, lasă zboare, că am iubit cu dragoste și dor. Și-am făcut din ea o sărbătoare, n-am trecut prin viață călător. Dar trece viața, trece, lasă zboare, că am iubit cu dragoste și dor. Și-am făcut din ea o sărbătoare, n-am trecut prin viață călător. Lasă, lasă să se ducă anii, n-am cerut nimic mai mult. Lasă, lasă să se ducă anii mei, nu-mi pasă și nu-mi pare rău de ei. Că am iubit și-am petrecut, am trăit cum am știut, de la viață n-am cerut nimic mai mult. Trece timpul, trec și anii mei, văd cum zboară tinerețea mea. Eu rămân cu amintirea ei, bătrânețea vine peste ea. Lasă, lasă să se ducă anii mei, nu-mi pasă și nu-mi pare rău de ei. I-am trăit cum am știut și-am făcut ce mi-a plăcut,